1000 złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwarty piątek, 12 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny mecz w finale Ligi Narodów właśnie rozpoczynają polscy siatkarze. Po wygranej z Brazylią dzisiaj mierzą się z Iranem. Paralotniarz spadł do morza w okolicach miejscowości Chłopy. Poszukiwania utrudniają noc i fale. Ogólnokrajową deportację nielegalnych imigrantów planują w najbliższym czasie amerykańskie władze. Siatkarska reprezentacja Polski zaczyna swój mecz z Iranem w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chicago. Poprzedniej nocy w swoim pierwszym spotkaniu nasi wygrali z Brazylią 3-2. Marcin Nowak, były wielokrotny reprezentant kraju, wierzy, że i tym razem biało-czerwoni będą lepsi od swoich rywali. Tutaj nie ma znaczenia, czy Irańczycy są mniej zmęczeni, czy ich podróż była z różnymi jakimiś tam przebojami, więc myślę, że tutaj nikt nie będzie na to patrzył. To jest tak naprawdę drugi mecz w tym Final Six. Jakiegoś tam tego zmęczenia sportowego myślę, że chłopaki nie odczuwają. Myślę, że będą się kierowali bardziej takimi emocjami sportowymi i wygra po prostu lepszy zespół. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony na ten mecz, ale mówię, z dnia na dzień może się wszystko zmienić. Wierzę w to, że też będziemy się cieszyć. A spotkanie rozpoczęło się przed minutą. Teraz na tablicy wyników 2-0. Dla Iranu. O wyniku na pewno powiemy więcej o poranku. Pierwszy serwis Trójki już o 6, a sport o 7. I zmieniamy temat. Trwają poszukiwania paralotniarza, który w miejscowości Chłopy w powiecie koszalińskim wpadł do morza. Służby poinformowała osoba, która widziała wypadek. O szczegółach powiedziała nam Katarzyna Grabarek z Policji w Koszalinie. Wysłaliśmy od nas naszą grupę wodno-nurkową i najbliższe OSP. SAR i WOPR zostały powiadomione. W tej chwili wszystkie służby są na miejscu. Niestety nie mamy jakby kontaktu wzrokowego z osobą, która wpadła, z paralotniarzem, który jest w morzu. Jest ciemno, są fale, więc ten kontakt jest utrudniony. A paralotniarz spadł do wody około 200-300 metrów od brzegu. Nie spoczniemy, dopóki cała prawda o rzezi wołyńskiej nie zostanie wyjaśniona. Tak napisał premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj minęła 76. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, punktu kulminacyjnego masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów, ukraińską powstańczą armię oraz ukraińską ludność cywilną. Podczas uroczystości przed pomnikiem rzezi wołyńskiej i pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK na Skwerze Wołyńskim list od szefa rządu odczytała pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Anna Szmit-Rodziewicz. Raz jeszcze składamy zobowiązanie, że nie spoczniemy, póki cała prawda o tej okrutnej zbrodni nie zostanie wyjaśniona, a nasi rodacy, do dziś pogrzebani w tysiącach bezimiennych mogił, nie zostaną godnie upamiętnieni. A według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Historycy polscy i ukraińscy często różnią się w ocenie rzezi wołyńskiej, między innymi w kwestii liczby ofiar czy opisów wydarzeń. A w najbliższych dniach rząd Stanów Zjednoczonych rozpocznie ogólnokrajową deportację nielegalnych imigrantów. Takie informacje przekazują media za oceanem. Operacja miała zacząć się 2 tygodnie temu, ale została przesunięta przez prezydenta Donalda Trumpa z powodu negocjacji z demokratami na temat dofinansowania infrastruktury na południowej granicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Operacja zatrzymań i deportacji nielegalnych przybyszów ma objąć kilkanaście aglomeracji i potrwać wiele dni. Funkcjonariusze służb imigracyjnych zidentyfikowali co najmniej 2000 obcokrajowców, wobec których sądy wydały ostateczne decyzje o deportacji, ale pozostają oni w USA nielegalnie. Mają oni trafić do ośrodków odosobnienia w Pensylwanii i Teksasie. Rząd USA zapewnia, że rodziny nielegalnych imigrantów nie będą rozdzielane. Jeśli jednak okaże się, że dziecko urodziło się w Stanach Zjednoczonych i jest obywatelem amerykańskim, to funkcjonariusze będą musieli zaczekać na ewentualne odebranie dziecka przez innych członków rodziny przebywających legalnie w Stanach Zjednoczonych. Podobne operacje prowadzone były za czasów prezydentów George'a Busha i Baracka Obamy. Część demokratów krytykuje jednak obecny plan deportacji, zwracając uwagę na złe warunki w ośrodkach odosobnienia oraz retorykę prezydenta Trumpa. Organizacje pomagające imigrantom mobilizują prawników i uruchamiają telefoniczne gorące linie dla rodzin zatrzymanych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze na koniec, na chwilę zaglądamy na siatkarski parkiet. Polacy grają z Iranem w finale Ligi Narodów. Trwa pierwszy set, w tej chwili 4-3 dla Iranu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia popada niemal w całym kraju, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze. Na termometrach od 18 do 24 stopni. Tej nocy temperatura spadnie do 6-14 stopni. Deszczowo na Podlasiu, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Trójka. Księżycem. To już noc z 11 na 12 lipca, a ja zapraszam o tej porze i w tym miesiącu po raz pierwszy i pierwszy raz z Gdańska, gdzie rozpoczyna się na przykład Feta, potem festiwal szekspirowski, któremu byliśmy wierni przez tyle lat, a potem gdański sierpień. Ale my spotykamy się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 na Dolnym Mieście. Łaźnia, której dziękujemy za zaproszenie i za to, że była z nami do tej pory na dobre i na złe przez tyle lat. To teraz jeszcze liczymy na Państwa. W końcu jest piękna letnia noc. Do drugiej dyżurują tutaj w Gdańsku Barbara Marcinik, Andrzej Dubas, Arek Chomicki, a w Warszawie dwóch panów. Może Państwo zauważyli, że zauważyli, że zazwyczaj była to pani i pan, albo pani i panie. Tym razem to Wojciech Dorosz i Maciej Załęcki. Trzymamy kciuki za debiut pana Macieja. Za kilka minut wyjaśnię, skąd Branford u nas. Thank you. tego klasycznego utworu z Brazylii. Nie wiemy tylko, czy w tym instrumentalnym wykonaniu słuchała podobno, tworząc, główna bohaterka naszego spotkania, czyli Franciszka Temerson. Panie, panowie, to współgospodyni naszego spotkania, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, pani Jadwiga Harzyńska, towarzyszy mi. Dobry wieczór. Ale nie jesteśmy same. Niemniej najpierw zapytam krótko. Zdecydowała się pani dyrektor, na wakacyjną prezentację prac Franciszki Temerson, bo... Jest bardzo dużo powodów. Oprócz tego, że jest świetną artystką, to z Franciszką i z Jasią Reichardt, która jest nierozłącznie związana z Franciszką Temerson, współpracujemy od lat i też to wiąże się z naszymi zainteresowaniami tutaj jako instytucji i gości, których za chwilę przedstawimy, czyli Wątek Art and Science, bo Franciszka i Stefan Temerson to też osoby, które już, że tak powiem, zagadnieniem zajmowały się w tamtych czasach, kiedy my o tym jeszcze tutaj nie mówiliśmy w Polsce za dużo. A oto wspomniani nasi goście. Pan profesor Jacek Dominiczak z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, architekt, który łaskawie towarzyszy nam tradycyjnie w łaźni, choć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Choć związany jest z jej córką mieszkającą w Nowym Porcie, to prawda? To prawda i już tak zawsze zostanie. A dzisiaj w jakiej roli domyśla się pan profesor? No, ja myślę, że jest taki boom na miasto, że ja już teraz będę zawsze. No to dobra wiadomość. Bardzo się cieszymy. Pan profesor Ryszard Kluszczyński przyjechał do nas z Łodzi, z dwóch uczelni, o ile dobrze zrozumiałam, czyli z łódzkiej ASP i z Uniwersytetu Łódzkiego. Tak, bo zainteresowanie sztuką, zainteresowanie kulturą wymaga takiej właśnie podwójnej perspektywy, zarówno od strony artystycznych praktyk, jak i ich kulturowego rozumienia. Pan profesor przyjął nasze zaproszenie, bo już niebawem, kiedy precyzyjnie zaraz dowiemy się, rozpocznie się kolejny sezon Art and Science Meeting. To bardzo szczególny projekt Łaźni, realizowany od lat. Tak, od 2011 roku. W tym roku natomiast, 29 listopada, zostanie otwarta wystawa, która dotyczy bardzo złożonych w gruncie rzeczy spraw. Ona w jakimś sensie próbuje odnieść się do różnych wątków, które w ramach projektu Art and Science do tej pory były realizowane, ponieważ dotyczy trochę sztuki jako żyjącego organizmu, z drugiej strony sztuki jako sieciowego systemu, w ramach którego różne odrębne podmioty tracą swoją autonomię i stają się pewnym złożonym nowym układem. Czyli ta wystawa ma tytuł mówię o przejściu ponad granicami. Mówi o tym, w jaki sposób we współczesnym świecie ciała ulegają rozmaitego rodzaju modyfikacji, w jakim stopniu mózg, systemy nerwowe stają się porządkami wykraczającymi poza dotychczasowe, zamknięte, całościowe układy. W jaki sposób wreszcie to, co robimy, sprawczość, przestaje być związana z jednym tylko podmiotem, a zaczyna funkcjonować w pewnym porządku rozproszonym jako efekt działania różnych podmiotów, a więc w gruncie rzeczy mówimy o nowego rodzaju tożsamościach, które wyłaniają się raczej z aktywności różnych składowych o rozmaitym charakterze ze sobą powiązanych. To brzmi bardzo skomplikowanie i być może dziwne, że mówiąc o sztuce mówimy o tego typu sprawach, ale sztuka dzisiaj właśnie tego rodzaju kwestiami się próbuje zajmować. Myślę, że nim tutaj oczywiście mówimy o tym największej wystawie, ale nim to nastąpi, to 8 sierpnia zapraszamy na spotkanie z innym artystą z tego projektu, czyli ze Zbigniewem Oksiutą. To może w dwóch zdaniach prezentacja. Zbigniew Oksiuta to artysta, którego prace trochę nawiązują, i to pewnie pan profesor Dominiczak miałby wiele do powiedzenia do kontekstów architektonicznych, ponieważ myśli o nowego rodzaju habitatach, nowego rodzaju schronieniach ludzkich, które przestają być wyłącznie porządkiem materialnym, zaczynają być pewnymi zjawiskami żyjącymi. W perspektywie Oksiuty miejsca, które zamieszkujemy, to miejsca, które żyją tam, gdzie my próbujemy się osiedlać i budować swoje własne historie. To artysta, dla którego ziemia wydaje się jednym tylko z pojazdów wędrujących w pewnej przestrzeni kosmicznej. Pojazdów, które przypadkowo my zajmujemy, kierujemy którymi, ale które w gruncie rzeczy też są tego rodzaju większą całością. Zbigniew Oksiuta to artysta międzynarodowy. On oczywiście ma polskie korzenie, natomiast przez wiele lat pracował i mieszkał w Niemczech. W tym okresie otrzymał jedną z najważniejszych nagród, jakie otrzymują artyści sztuki nowych mediów, festiwalu konkursu Ars Electronica. W ostatnich latach mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale tym razem powraca do Polski, aby pokazać swoje nowe projekty. Oczywiście rozwiniemy ten wątek, ale przypominamy, to jest ta wakacyjna odsłona Art and Science Meeting. To były takie profesorskie, długie dwa zdania, ale bardzo dziękuję, interesujące. Pan Paweł Polit, gość kolejny, jest kuratorem otwieranej tutaj w CSW Łaźnia na Dolnym Mieście w Gdańsku, otwieranej za kilkanaście godzin wystawy. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Zapewne najwięcej w naszym gronie wie pan o wystawie naszej bohaterki, czyli Franciszki Temerson. A teraz poproszę o dwa kuratorskie zdania o aranżacji tej ekspozycji, czyli taki rodzaj wstępu. To nie jest powiedziane, że ja wiem najwięcej o twórczości Franciszki Temerson. Nie, powiedziałam o wystawie, którą pan sam przecież... O wystawie, być może tak, rzeczywiście to jest... Kurował, chciałam powiedzieć, nie wiem, czy kuratorował? Kuratorował. Wszelkie defekty tej wystawy biorę oczywiście na siebie, ale mam nadzieję, że nie będzie taka najgorsza. Starałem się w tym projekcie w sposób klarowny jakby pokazać specyfikę twórczości malarskiej i rysunkowej Franciszki Temerson w latach 50. i 60. pokazać jej pracę w sposób uporządkowany, prace dostępne, ponieważ oczywiście z biegiem lat te prace z dawnych lat zdążyły się rozproszyć. One znajdują się w różnych kolekcjach. Na szczęście ten zachował się, ten taki jakby trzon, podstawowy zbiór prac malarskich, rysunkowych Franciszki Temerson w jednym miejscu w kolekcji Jasi Reichardt. I głównie ta główna zawartość tej wystawy to są właśnie te prace z tej kolekcji londyńskiej, wzbogacone pracami z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku i z kolekcji Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Emigracji przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Zatem jest to wystawa, która przede wszystkim ukazuje Franciszkę Temerson jako malarkę. Ukazuje ją niejako w oddzieleniu od twórczości jej małżonka Stefana Temersona. Być może to jest to, co zasadniczo różni ten pokaz od wcześniejszych prezentacji jej twórczości. Franciszka Timerson miała do tej pory 3 wystawy indywidualne w Polsce. Pierwsza z nich odbyła się w 1964 roku w Galerii Zachęta w Warszawie, druga w Galerii Kordegarda w 1998 i to jest trzecia. Myślę, że po latach warto wrócić do tych prac i jest to wystawa, która niejako nawiązuje do tego pokazu z 1964 roku. Część prac pokazywanych wówczas włączyliśmy do tej wystawy w CSW Łaźnia. Bardzo dziękuję. I proszę Państwa, kobieta. Kobieta otwierała naszą prezentację i kobieta ją zamyka, gdyż temat, który ze sobą przyniosła, występuje dzisiaj na prawach wiadomości z ostatniej chwili. Pani Kinga Jarocka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani reprezentuje również CSW Łaźnia. Jak najbardziej. Jestem kuratorem działu sztuki w przestrzeni publicznej, a dzisiejszego wieczora występuję jako współkurator projektu o nazwie Nie Festiwal, Miasto i Sztuka. Może pani jeszcze dodać na tym etapie, że Nie Festiwal odbędzie się niebawem i to już niebawem, po raz pierwszy. Dokładnie, jest to pierwsza odsłona cyklicznego wydarzenia zorganizowanego właśnie przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Rozpoczynamy już w przyszły piątek, 19 lipca. Będą to wernisaże, będą to pokazy performance'ów, warsztaty, liczne wydarzenia, przede wszystkim skupione wokół działań w przestrzeni publicznej, co jest najważniejszą cechą tego wydarzenia. I w tym roku ta pierwsza odsłona została zatytułowana Moja Wolność, ponieważ właśnie wszystkie prezentowane prace przygotowane przez ponad 23 artystów powstały z myślą właśnie o tym temacie, o własnej wolności, wolności artystycznej, wolności twórczej. Proszę Państwa, w ten sposób poznaliśmy tematy i wątki naszej rozmowy. Czują się Państwo zachęceni do pozostania z nami. A może ktoś wraca właśnie z Ergo Areny? My high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tastic on. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. The toast of every knocked-out booty shack, and now we're back on the dance floor. Hand me down my skull head walking cane. Y'all gotta wear them Shantung gambler suits. They're gonna be just for cool. Cause we're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out boogie shack. Now we're back on the dance floor. Back on the dance floor. Going all the way is the only way to go, the only game in town. Shake your money, make it closer to the floor. Shake them all down. Back for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out boogie shack. Zbyt wielu sygnałów od Państwa powracających z Ergo Areny, z koncertu, który odbył się tam kilka godzin temu, nie mamy. Oczywiście trójkowi słuchacze doskonale wiedzą, że to koncert Marka Knopflera, absolutnego rekordzisty naszych topów wszechczasów. Oczywiście w roli lidera Dire Straits, tym razem wystąpił solowo, ale z zespołem, to znaczy bez Dire Straits, ale z innym zespołem muzycznym. Mam pierwszą recenzję od Andrzeja Dubasa, który współrealizuje nasze spotkanie. Widział koncert, lakonicznie powiedział, bardzo fajne było. No, no dobre i to, Andrzejku. A my naturalnie nie w Ergo Arenie, lecz w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, na Dolnym Mieście, co podkreślam, w Gdańsku. Prawdopodobnie jeszcze zdążymy wyjaśnić tym, którzy nigdy tutaj nie byli, co znaczy Dolne Miasto. Ale nade wszystko poznajemy twórczość Franciszki Temerson. Pan kurator Paweł Polit wspomniał, że to jednak wydarzenie, prezentowanie jej jako solistki, bo zazwyczaj postrzegana jest pewnie przez odbiorców jako połowa duetu wraz ze swoim mężem Stefanem Temersonem. No niemniej ten wątek jeszcze spróbujemy za moment rozwinąć, ale pani dyrektor Jadwiga Harzyńska wspomniała Jasię Reichardt, osobę, która opiekuje się spuścizną, nade wszystko spuścizną państwa Temersonów, duetu Temersonów, a więc i Franciszki. Także pod jej opieką znalazły się wszelkie archiwa. O tym kiedy indziej szerzej opowiemy, powiedziałam opowiemy, ponieważ Jasia Reichardt znakomita krytyk sztuki, przybyła do Gdańska z Londynu. Jest już od wczoraj z nami. Będzie brała udział w dzisiejszym wernisażu. No, a my spotkałyśmy się po to, żeby krócej i dłużej porozmawiać. Dzisiaj tylko fragment tej krótszej rozmowy, ale w zasadzie wypowiedzi, którą zaczęłam, no tak dla zachęty, jak się cieszę, że po raz drugi już mamy okazję spotkać się, bo już wcześniej rozmawiałyśmy na wystawie, pod jakim tytułem, pani dyrektor? Nearly Human. Jeszcze raz? Nearly Human. Nearly Human. Nearly Human w CSW Łaźnia 2, czyli w tej córeczce, o której wspominałam, w Nowym Porcie. No i jak zabrzmiała odpowiedź pani Jasi? Prawdę powiedziawszy, o tym zapomniałam, ale jestem szczęśliwa, że możemy się spotkać jeszcze raz. I że pani przyjechała na tą wystawę Franciszki, która nam pokazuje jej malarstwo i rysunki z lat 50. i 60. To jest ciekawy etap jej pracy i to jest czwarty etap. Chciałbym wam powiedzieć dlaczego. Przed wojną w Polsce Franciszka rysowała i malowała sceny domowe. Ludzi w pokojach, ludzi przy stole, ludzi tańczących w domu. Potem w Londynie, kiedy zaczęła malować po wojnie, zaczęła abstrakcję. I to jest ciekawe, dlatego że to dla niej było coś nowego. Oczywiście wtedy abstrakcja już żyła. To był drugi etap. A trzeci etap to był też bardzo ciekawy, dlatego zaczęła wyrysowywać figury ludzi w tych geometrycznych obrazach. To znaczy były kształty, kwadraty i trójkąty i były trzymane przez ludzi, albo ludzkie osoby były w środkach. A ten czwarty etap to jesteśmy tu właśnie, gdzie figury i tło są razem. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Potem jeszcze był piąty etap, ale to było inne i te wszystkie obrazy były bardziej biały niż te, które zobaczycie na wystawie. I oprócz tego rysunek w tych obrazach, bo rysunek w obrazach jest w każdym, był robiony farbą. To znaczy nie był robiony w farbie, ale samą farbą. Co jeszcze chciałabym powiedzieć o tej wystawie? Proszę zauważyć, że w prawie wszystkich obrazach są oczy. I te oczy można poznawać, dlatego że to są oczy Franciszki. No oprócz tego jest jeszcze wiele do zobaczenia, ale przypuszczam, że na razie to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję. Tak, tak, tak. My też bardzo dziękujemy. Naturalnie, tak jak obiecałam, znaczy nie obiecywałam tego jeszcze, ale przyznałam się, że nagrałam też dłuższą rozmowę z Jasią Reichardt i no, w czasie trwania tej wystawy do kiedy? Wystawa trwa do 15 października. O, to mamy sporo czasu, więc w czasie trwania tej wystawy tę dłuższą rozmowę zarówno z panią dyrektor, jak i z Jasią Reichardt przedstawię. To nie są łatwe tematy, ale myślę, że jeżeli dadzą się państwo jakoś wciągnąć czy pociągnąć, to już zostaną państwo z nami. Pani Jasia, czego nie ukrywa, jest osobą już bardzo dojrzałą. Urodziła się przed wojną, więc no, oczywiście nie mieliśmy śmiałości zapraszać jej do udziału w naszym spotkaniu. Stąd to nagranie, ale nie wiem jak to zabrzmi, ale nie wygląda na swój wiek. To prawda. No a teraz opowiedzmy trochę o życiu Franciszki Temerson, bo tak sobie o niej swobodnie rozmawiamy, jakby wszyscy wiedzieli, kim ona była. Więc proponuję teraz, by duet kurator, pani dyrektor spróbował to życie oczywiście w skrócie, w takich głównych punktach scharakteryzować. Myślę, że też profesor Kluszczyński, ponieważ w swoim czasie, jak ileś lat spotkaliśmy się temu, to właśnie zaczęło się od książki Ryszarda o awangardzie polskiej filmowej i kto tam był, właśnie tam odkryłam Temersonów właśnie. Mhm. Ale to Temersonów, a tutaj chcemy powiedzieć o samej Franciszce, okay. Naturalnie. Dobrze. Oczywiście zapraszamy również pana profesora Ryszarda Kruszczyńskiego. Pozostali nasi goście, mam nadzieję, nie będą się nudzili i za moment też włączą się do naszego spotkania, do naszej rozmowy. Bardzo proszę, kto zaczyna? Pani dyrektor czy pan kurator? Kurator, oczywiście. Jest. Zacznijmy zatem od okresu, którym formowała się jej osobowość twórcza od lat 30., kiedy rzeczywiście współpracowała ze Stefanem Temersonem. Już jako ukształtowana artystka po ukończonych studiach na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wówczas to się chyba nazywała Szkoła Sztuk Pięknych, ukończyła te studia w 31 roku. Również wtedy poślubiła Stefana Temersona. Wówczas też oni razem zaczęli realizować filmy awangardowe. To był niezwykle ważny rozdział w rozwoju polskiej sztuki awangardowej, ponieważ oni jakby zaktualizowali ten zamysł, tu właściwie pan profesor Kluszczyński powinien o tym mówić, zamysł zaktualizowania tego projektu tworzenia filmów awangardowych, ten zamysł, który pojawił się w myśleniu Mieczysława Szczuki. To nazwisko pada tutaj nieprzypadkowo, ponieważ jednym z pierwszych filmów zrealizowanych przez Temersonów był film Europa, który odnosił się do książki autoryzowanej przez Anatola Sterna i Mieczysława Szczukę. Wówczas Mieczysław Szczuka wykreował oprawę graficzną dla tegoż poematu Sterna, a Temersonowi niejako uruchomili tę narrację. To jest ta pułapka, bo my rzeczywiście przywykliśmy do tego, powtórzę, żeby myśleć o tej twórczości w tej kategorii duetu. A dzisiaj staramy się za wszelką cenę, żeby jednak przywołać postać Franciszki Temerson jako wielkiej, wspaniałej artystki. Tak. Co potwierdza ta wystawa, pani dyrektor? Ja staram się unikać właśnie tego, co tutaj zostało powiedziane, choć też swoją przygodę z Temersonami zaczęłam właśnie od imprezy, którą nazwaliśmy festiwalem, ale to, co tam z tych czasów pamiętam, to na przykład wspaniałe projekty scenografii Franciszki do Króla Ubu. Żaliego. To były zrobione dla teatru w Sztokholmie. Potem te prace wędrowały. Wiem, że chyba w końcu chyba były pokazywane. Największe chyba nagrody Japonii zebrały. Może panowie mnie poprawią. Jeśli tutaj pilnujemy się, że tak powiem, żeby mówić o Franciszce, to, co jest bardzo ważne, wszystkie utwory, jakie ten duet tworzył, to, co najcenniejsze jest, to są rysunki Franciszki, które nadawały czy publikacjom, czy książkom edukacyjnym, nadawały bardzo unikalny charakter i dla wielu ludzi, jak rozmawiam z koleżeństwem na przykład z edukacji, z Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie, to właśnie zwracają uwagę na wyjątkowy charakter tych rysunków. To może ja jeszcze odpowiem sobie na zadane przeze mnie pytanie, bo chodziło mi o takie proste informacje, bo tak mówiąc Temersonowie, Wielka Brytania, to zapominamy, że to jest polska artystka, że ona urodziła się w Warszawie, że urodziła się, powiem więcej, 28 czerwca 1907 roku, a zmarła 29 czerwca 1988 roku. Mając lat 30, wyjechała do Francji, do Paryża bodajże. Tak. Później w latach 40 do Wielkiej Brytanii, zamieszkała w Londynie i tam już pozostała. Dołączył do niej na jakimś etapie jej mąż, ale no staram się tutaj londyński okres Franciszki to też jej praca na rzecz rządu, gdzie rysowała mapy. Jak Jasia dzisiaj nam opowiadała, ma ten swój przedział, że dzielimy na malarstwo przed i powojenne, czyli wróciła do malowania już po wojnie, natomiast czasie wojny, jak wielu Polaków w tamtym czasie, działała na rzecz oczywiście rządu polskiego, rysowała mapy. Miałam nawet okazję pomagać taką mapę ściągnąć do Instytutu Żydowskiego Historycznego, którą pokazywano na ten temat. Natomiast o malarstwie nie chcę już mówić tutaj, bo oddaję panu Pawłowi głos jako kuratorowi. Za moment, tak. Natomiast myślę, że patrząc na to, co Franciszka zrobiła, też należy docenić to z perspektywy czasu, że to była wyjątkowa kobieta i też naszym zamysłem było, żeby pokazać też, że jednak te kobiety są w sztuce ważne, choć zazwyczaj gdzieś tam są, ustawiają się gdzieś troszeczkę z tyłu swoich partnerów. Mhm. Zresztą Jasia Reichardt też jest Polką, tak, że mieszka w Londynie i jest osobą bliską, znaczy była osobą bliską. Tak, to jest siostrzenica, ponieważ Jasi mama zginęła w czasie wojny i po wojnie Jasia została odnaleziona przez Franciszkę, ściągnięta do Londynu. Jak dzisiaj powiedziała, została przez nią wychowana i całe życie swoje też, ponieważ tam, jak mówiła, ważniejsze były inne rzeczy niż tak zwane zwykłe życie, o czym Jasia dzisiaj mówiła. Czyli mówiono o sztuce, mówiono o jakichś artystycznych historiach. Jasia przesiąknięta tym, oprócz tego, że właśnie bardzo tutaj dba o ten artystyczny dorobek, jaki został po Franciszce i bardzo pilnuje, żeby promować to. Zresztą mąż Jasi Reichardt, który zmarł niedawno, był osobą, która badała twórczość Franciszki i Jasia w tej chwili przygotowuje też książkę na temat Franciszki, której zebrała teksty, głównie Nika Woodleya i mamy nadzieję, że tak przynajmniej Jasia zapowiada, ta książka ma się pojawić w listopadzie. No to dobrze, to teraz już wolno mówić Temersonowie, bo zadaję ryzykowne pytanie panu profesorowi Ryszardowi Kruszczyńskiemu. Jak daleko jest od hasła Temerson do Art and Science? O, nieoczekiwanie blisko, dlatego że Temersonowie w drugiej połowie lat 50. uruchomili projekt, który w gruncie rzeczy jest jednym z najwcześniejszych przykładów na świecie refleksji dotykającej obustronnych, wzajemnych relacji pomiędzy sztuką i nauką i to do tego sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu, bo warto pamiętać o tym, że ci artyści, czy to wspólnie, czy to osobno, ale z pewnością w jakimś sensie zawsze inspirując się wzajemnie, poruszali się w przestrzeni bardzo różnych rodzajów sztuki, nie próbując tak do końca identyfikować się żadnym z nich. W jednym z tekstów Stefan Temerson bardzo pięknie o tym pisał, mówiąc, że on nie jest ani pisarzem, ani filmowcem, ani fotografem, mimo że napisał wiele książek, zrobił wiele filmów i fotografii, że on w ogóle nie jest żadnym rzeczownikiem. On jest czasownikiem. On się nieustannie zmienia, rozwija, zmierza ku czemuś. I o Franciszce w gruncie rzeczy można powiedzieć to samo. Oni oboje stanowili tandem twórców, dla których sztuka nie była polem, w którym odnajdywali siebie i działali, a raczej polem, które tworzyli poprzez to, co próbowali tworzyć. I jednym z tych projektów, takich niezwykłych, zważywszy na moment, w którym został zainicjowany, to Common Room. Projekt, w ramach którego Temersonowie stworzyli rodzaj salonu, w którym spotykali się ludzie, którzy rozmawiali o tym, co ważne w ówczesnej kulturze. I tak się złożyło, że spotykali się naukowcy rozmaitego autoramentu, artyści, pisarze, filozofowie i dyskutowali o istotnych kwestiach. No warto pamiętać, że mniej więcej w tym czasie głośno było, przynajmniej w niektórych kręgach, na temat wystąpienia Snowa, J.P. Snowa, który w swoim wystąpieniu zaproponował i w kolejnych publikacjach zaproponował kategorię trzeciej kultury jako tego rodzaju porządku intelektualnego, w ramach którego naukowcy humaniści, naukowcy od ścisłych nauk dyskutować powinni ze sobą dla dobra świata, w którym żyjemy. A więc Temersonowie pokazali, że to, o czym mówił Snow w swoim słynnym wykładzie, o czym później dyskutowano, o czym i kontynuatorzy, jak John Brockman, wiele pisali, tak naprawdę rozwijało się wtedy już, kiedy Snow dostrzegał tę potrzebę interakcji pomiędzy światem nauk ścisłych i humanistyki, ale to za sprawą artystów, którzy poniekąd reprezentując świat humanistyki w pewnym sensie, nie tyle propagowali potrzebę współdziałania, ile to współdziałanie inicjowali i prowadzili. A więc dużo było mowy o Jasi Reichardt, wychowanicy Temersonów. Właściwie dwie kolekcje, którymi przez ostatnie dekady zajmowała się Jasia Reichardt, to z jednej strony kolekcja spuścizna Temersonów, ale z drugiej strony kolekcja sztuki robotycznej, sztuki cybernetycznej, sztuki komputerowej, Art and Science. Warto przypomnieć, że jedna z pierwszych, najważniejszych wystaw, na której dochodzi do wzajemnych oddziaływań sztuki, technologii, robotyki, nauki, to Cybernetic Serendipity, wystawa, londyńska wystawa z 1968 roku. Jasia ewidentnie musiała zostać zainspirowana przez Common Room, przez to wszystko, co działo się w nim i wokół. Ona o tym mówi oczywiście. A więc te kwestie splatają się ze sobą. Co oczywiście cieszę się, że pani ten wątek podjęła, ponieważ on pokazuje, że te wzajemne interakcje pomiędzy tymi porządkami nie zaczęły się w ostatnich latach czy ostatnich dwóch dekadach, jak niekiedy się sądzi, że one zaczęły się wcześniej, a po drugie, że były rozwijane także przez takich artystów, których jeżeli nie wie się o tym, trudno podejrzewać, że mogliby mieć tego rodzaju zainteresowania i pasje. Artyści, którzy poruszali się jakby w polu dość tradycyjnie myślanych mediów sztuki, artystów, którzy zarazem dostrzegali, że sztuka nie ma granic i że tylko poprzez gest twórczy można próbować sądować, jak daleko sięga i co może nam zaproponować. Wspomniał pan profesor ten obszar robotyki. No i to jest właśnie ów obszar, który pokazywany był na wystawie pod trudnym tytułem Nearly Human, tak. Human, o której podobno pani Jasia zapomniała, to znaczy zapomniała o tym, że spotkałyśmy się naturalnie. Później podczas tej dłuższej rozmowy nawiązałyśmy jeszcze do tamtej wystawy. Z którego to było roku? 2015? Jakieś 4 lata. 1917. Nie, Human. 2017? 2000, nie 2017. No to nie tak dawno. Czas tak mija. Tak. I teraz zrobimy sobie taką przerwę, swoistą przerwę w rozmowie o Franciszce Temerson, gdyż wejdziemy... To Gajbenari był wtedy ta szlak. Gdyż wejdziemy teraz na moje ulubione pole. To moje pole będzie rozpracowywane przez dwoje naszych gości, którzy cichutko sobie siedzą, nie przysnęli jeszcze, czyli przez panią Kingę Jarocką i przez pana profesora Jacka Dominiczaka. Nie pomyliłam czegoś? Niczego. Ja jestem bardzo przytomna zazwyczaj w nocy, a dzisiaj coś, nie wiem, może jakieś fronty się zmieniają? Dobrze. Zapytam teraz o miejsce obu łaźni, czyli tej łaźni na Dolnym Mieście, bo to będzie taka przemowa do państwa, którzy nie byli tutaj, którzy nie czują klimatu tego miejsca bardzo szczególnego i tej łaźni w Nowym Porcie. Jak zacznie oczywiście pan profesor, jak określił pan profesor właśnie owo położenie, owo znaczenie, czy jak to nazwać, tych dwóch instytucji kultury, które nazywają się Centrum Sztuki Współczesnej, mieszczących się w dawnych łaźniach miejskich. Jakie to ma znaczenie dla miasta, dla Gdańska? Znaczy, myśląc o osobach, które się dopiero wybierają, żeby się nauczyć Gdańska, to warto powiedzieć jedną rzecz na samym początku. To są dwie dzielnice miasta, które nie zostały zniszczone w czasie wojny. To znaczy, jeśli chce się zobaczyć jakiś ślad tego starego, autentycznego, przedwojennego Gdańska, to akurat te dwie dzielnice są dobrymi miejscami. Gdyby nie to, że Dolne Miasto zostało popsute przez architekturę socjalistyczną tamtej epoki. Nie, no, wszędzie są tego typu ślady. Tak. W Nowym Porcie stosunkowo mniej, no, czy mało. No tak, ale ja myślę, że ja nie sądzę, że taka czystość jest konieczna do tego. Ja cenię autentyczność w mieście. Mhm. Chociaż życie, tak. Chociaż rzeczywiście ten okres, chociaż z perspektywy mnie się wydaje dzisiaj już, że nawet ten okres, nic co jest wymazane z historii nie jest dobre. W sensie wymazywanie z historii czegokolwiek moim zdaniem nie jest dobre. Więc ja myślę, że już chyba przeżyliśmy ten taki okres, że nienawidziliśmy tych wszystkich blokowisk i tak dalej. I raptem zaczynamy wracać. Ja nadal nienawidzę. I zaczynamy wracać do tego, że one są po prostu śladem czasów. I bardzo dobrze jest od czasu do czasu jakby zdać sobie z tego sprawę. No ale wracając do tych dwóch miejsc. Przepraszam za dygresję. Wracając do tych dwóch miejsc, to one w pewnym sensie się też bardzo różnią, bo Dolne Miasto jest częścią starego Śródmieścia, to znaczy jedną z dzielnic miasta, która mieściła się w obrębie dawnych fortyfikacji miejskich. Ona jest, jak ktoś lubi mapy, to ona jest w tym kręgu gdańskiej. Gdańska jest na wschodnio-południowa ćwiartka. To jest właśnie Dolne Miasto. Zdaje się, że to Dolne Miasto było tak nazwane między innymi dlatego, że po prostu było bardzo, bardzo nisko nad poziomem wody położone i w ogóle to były jakieś bagna, potem wykopano kanały, potem te kanały zamieniono na ulice i tak to wszystko powstało. Bardzo piękne miejsce z niezwykle ciekawą historią. Nowy Port z kolei jest stosunkowo daleko, właściwie nawet dzisiaj można mieć wrażenie, że się jedzie do innego miasta, bo jest jednak taki moment strefy industrialnej gdzieś między stoczniami, portami, zakładami przemysłowymi i dojeżdża się do Nowego Portu i znowu jest atmosfera miejska. No miejscowi nowoporcianie tak się czują. Oni się czują niezadzielnym miejscem, niesamodzielnym miastem wręcz. Dokładnie tak. Ja zresztą myślę, jak myślę sobie tak urbanistycznie, jak lubię, to robiłbym wszystko, żeby to zostało w świadomości. Nawet w momencie, kiedy miasto się bardzo rozwija, to wydaje mi się, że dobrze zostawić tę odrębność Nowego Portu. Ja bym nawet szukał tej odrębności również w architekturze i w samej estetyce tego miejsca. Tam jest jedna z rzadkich klarownych formuł urbanistycznych zastosowana. To jest bardzo przejrzyście zakomponowane miejsce. Także bardzo namawiam. Nie mogę odżałować, chociaż z całym moim optymizmem liczę na powrót promu, który w niezwykle poetycki taki charakterystyczny prom, taki bum, bum, bum, bum, bum, taki. I po prostu przewoził ludzi, rowery na drugą stronę do twierdzy Wisłoujście. Teraz jak wybudowano super nowoczesny kanał, no to jak to z super nowoczesnością, nie wolno tamtędy przejeżdżać rowerami i tak dalej, bo jest przeznaczone dla wysokich technologii, a nie dla takich alternatywnych, jak to dzisiaj mówimy. No tak też i twierdza Wisłoujście stała się taka mniej dostępna, bo ludzie jechali do Nowego Portu i było łatwo dzięki temu promowi pójść, przepłynąć na drugą stronę. Ale bo ja mam wrażenie, że on kiedyś był takim wszystko promem... Wszystko się stało daleko. Tak, on kiedyś był takim promem funkcjonalnym, bo on był konieczny po prostu, bo tak. Tam nie można było mostu zbudować. A dzisiaj mam wrażenie, że ten prom powinien wrócić jako ścieżka rowerowa. Tak, to znaczy w tej nowej kulturze... Jako ważny element szlaku turystycznego. Dokładnie, ale w tej nowej kulturze chodzenia, spacerowania, poruszania się na rowerach, wydaje mi się, że to połączenie jest absolutnie niezbędne, bo tunel pod rzeką jest niedostępny ani dla pieszych, Martwą Wisłą. Ani pod Martwą Wisłą. Tak. Tylko samochodowe, tak. Mhm. No i teraz spójrzmy na te dwa obiekty, te dwie przedziwne budowle, które zostały zaadaptowane, tak? To jest... Zrewitalizowane. Tak, to są bardzo piękne budynki, bardzo tak, to jest taki początek funkcjonalizmu, modernizmu, funkcjonalizmu, więc one są bardzo logicznie zaprojektowane. Zupełnie odwrotnie niż szkoły, z których wszyscy wspominamy, gdzie sala gimnastyczna zawsze była jakimś odrębnym budynkiem gdzieś tam obok boiska, a tutaj to wszystko jest spiętrzone. To znaczy na dole tych budynków były różnego rodzaju hole, takie różne trochę publiczne miejsca. Potem było piętro, które było kompletnie rozdzielone na część damską, męską i tam były łazienki. Kąpiele tam się wszystko odbywało. Co w architekturze tych budynków widać. Oba budynki są niemal identyczne. Na pierwszym piętrze mają małe okna, wysoko umieszczone. By przypadkiem nikt nikogo nie zobaczył w tej wannie. No a dopiero powyżej tych sekretnych części jest wielka sala gimnastyczna, czyli ona jest na drugim piętrze pod dachem. I w związku z tym nasze obie łaźnie w tej chwili Centra Sztuki Współczesnej są takimi niezwykłymi miejscami, gdzie trzeba wejść, wdrapać się na drugie piętro, żeby dojść do serca tego wystawienniczego, do tej galerii głównej. To jest jednoznacznie tak skonstruowane w łaźni 2 w Nowym Porcie, bo tam są różne inne funkcje jeszcze też wprowadzone. Natomiast co pan łaźnia... profesor doskonale wie, przepraszam, gdyż nad tym pracował. Tak, Jacek Damiczak jest autorem wnętrza w Nowym Porcie. To był bardzo, bardzo miło wspominał ten czas. Zresztą doceniony przez konserwatora generalnego w 2013 roku. Dodam, że tak powiem, bo warto to przypominać. Tak jest. Ja zawsze mówię, że dzielimy ten sukces, bo pani Jadwiga Harzyńska była fantastycznym inwestorem. To był ten moment. Ja mówię to zawsze bardzo poważnie i opowiadam studentom, że po prostu dobre rzeczy mają szansę powstać wtedy, kiedy inwestor stoi po stronie architekta. I to jest, tak to wspominam, to był bardzo, bardzo udany czas. No i teraz tak, przepraszam bardzo, że tak ingeruję, ale spoglądam na zegar już za minutę pierwsza. Jak te dwie budowle pracują na jakby to, co się dzieje wokół nich, czyli na Dolne Miasto i na Nowy Port. No to jest super pomysł. Budowle i instytucja. Tak, wydaje mi się, że to był super pomysł. Ja nie wiem, szczerze powiem, kto był autorem tego pomysłu w mieście.